وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْجِبَالَ وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.